Muhterem efendim, seneler geçtikçe kimileri sırf his insanı, kimileri cerbezeci, bazı kimseler irfan mahrumu, bazıları da atıl olabiliyorlar. Bir hizmet erinin meskûr boşlukları yaşamaması, tek kanatlı olmaması ve zamanının gerisinde kalmaması hususlarında vicdan mekanizmasını dengeli beslemesinin rolü nedir? İman hizmetinde geçirilen yıllar ile doğru orantılı bir şekilde his, zihin, latife-i rabbaniye ve iradenin alması gereken hisseler de değişir mi? Cenab-ı Hakk'ın farklılığımız, varlık içinde farklılığımız adına. Belki sizde olan bu şeyler, meleklerde bulunan bazı hususlar, belki kalbin yerinde bir şey vardır onlarda. Belki o fuadın yerinde bir şey vardır. Belki iradenin yerinde bir şey vardır. Fakat böyle bir taraftan fenalıkları da açık, bir taraftan iyilikleri bazen zorluk gibi görme. Mesela işte diyelim bir isvaul vudu gibi, bir ikame-i salat gibi meselelerde siz zorlanırken bu vazifeyi yapalım derken, onu bir meşakkat sayarken, ama her şeye rağmen kulluğumuz bu bizim deyip yaparken, belki onlar böyle sizin bal kaymak yemeniz gibi zevk duyarak yapıyorlar onları. Evet, insanda o tabiat da bir manada var, fakat inkişaf ettirilmeye bağlı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sizin cismani şeylerden lezzet aldığınız gibi ben Allah'a kulluktan lezzet alıyorum. Yani şehavani hisler, yeme içme gibi, yatma gibi meseleler. Siz nasıl arzu ediyorsunuz onları? Ben Allah'a kulluğa karşı. Onun için cismaniyet adına belki böyle çekici, cezbedici durumlarda bile o hemen kalkıyor, o gitsine rağmen Cenab-ı Hakk'a teveccüh ediyor orada. Bal kaymak yer gibi Cenab-ı Hakk'a ibadet tahta bulunuyor. Her zaman mı değil mi bilemiyorum da, fakat hadis-i şerif öyle ifade ediyor tabii. Her zaman olması veya bazen olması meselesi açık, kapı aralık burada. Şimdi insana böyle farklı latifeler verilmiş bunlar. Her bir yerlerde bir şeye bakıyor bunların. Yani Hazreti Pir'in ifade ettiği gibi, yani latife-i Rabbaniye neye bakıyor, his neye bakıyor bir yönüyle, burada şuur neye bakıyor diyelim, irade neye bakıyor bunlar. Bir yönüyle mesela imandan meseleye alın da, işte öbür tarafta Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatına bakmaya kadar, ondan ebediyete bakmaya kadar, bunların her birerleri adeta birer temaşagah gibi şey oluyor. Oradan bunları temaşa edebilirsiniz. Ama o duyguların inkişaf ettirilmesine vabeste. Yani siz işte o temaşagahı bulunca oradan temaşa edebilirsiniz. Öyle bakarsanız meseleye, onu öyle görmek isterseniz Allah Celle Celaluhu da gösterir size, hissettirir. Evet dedirtir yani. Çok defa Recaizade'nin ifade ettiği gibi, yani her kelimeyi kaldırdığında Zat-ül-Huyyet'e ait altından bir mana çıkar. O kitabı kebiri kainattan. Ama onları inkişaf ettirmeye bağlı. Bunun içinde eskiler, usulü din uleması, kelamcılar, Allah'a karşı vazifemiz Allah'ın bize verdiği her şeyi mahluk aleyhinde kullanma derlerdi. Bir şey ne için yaratılmışsa, mesela göz ne için yaratılmışsa, bence işte o vazifesi odur bence. Bakması lazım. Bu bizim dünyamıza ait bazı şeyleri görmenin yanı başında, gördüğü şeyleri aynı zamanda değerlemedi onun. Değerlendirme de uhrevi hayatı adına, zat-ül-uyyet adına, vazifelerimiz ve sorumluluklarımız adına ve Cenab-ı Hakk'ın hakkı adına, esas onun hakkı bizim vazifemiz adına yine ifade edeceği şeyler vardır. Kulak vermiş bunu dinlemek içindir yani. Hani belli ölçüde, belli frekanslarda bir duyma kabiliyeti olsa bile o duyduğu şeyler yetiyor işte onu. O sem'iyat, onu çok iyi duyması lazım. Yani mesele sadece kulağa gelen şeyleri duyma demek değildir. Aynı zamanda çok iyi duyması lazım onu. Kulakları vardır fakat duymazlar diyor Kur'an-ı Kerim. O esas değerlendirilmesi gerektiği şekilde değerlendirilmiyorsa onlara sağır nazarıyla bakılıyor. Şimdi onu da mahluk aleyhinde kullanmak lazım. Yani neye açacaksan kulağını ona açmak lazım. Nasıl açacaksan buna göre açmak lazım. ardına kadar nasıl açık tutacaksan ona göre açık tutmak lazım. Makulik aleyhinde kullanmak lazım. Yani ağız bu, inci, mercan gibi kelimeler döktürüyor. Burada çok güzel şeyler, ondan gelen şeyler döktürülebilir. Sahibi şeriattan gelen şeyler döktürülebilir, inci, mercan gibi döktürülebilir. İnsan ağzını açtığı zaman güzel şeyler konuşabilir. Lauballiklere girmeyebilir. İnsanları bir yönüyle onların hevesatlarını, hissiyatlarını, şehvani duygularını tahrik edecek şeylere girmeden gönülleri bütün maliye tevcih edebilir. Yüksek şeylere tevcih edebilir. Yani bunun için yaratılmıştır. Çok önemli. Mahkulik aleyhinde kullanmak lazım. Hatta kokularda bile yani. Mahkulik aleyhinde onu kullanmak lazım. Mesela işte kötü kokuları koklamamak lazım. Diyor ki ervah-ı tayyibe, revah-ı tayyibeden lezzet alır. Demek ki ervah-ı tayyibe, revah-ı habiseden rahatsız oluyorlar. Demek ki revah-ı habiseden bir kısım habis varlıklar lezzet duyuyorlar. Onun için ihtiyaç yerine girilirken de Euzubillahimineşşeytanirracim vel habais deniyor. Çıkarken de elhamdülillahillezî ezebennil azâbe ve afâni deniyor yani. Adeta yani orası bizim için bir yönüyle sıkıcı bir yer. Tabiatımıza ters bir yer. Ne var ki yine tabiatımızda bulunan bir şey muhakkaten o işi yapmak için oraya girme mecburiyetinde kalıyoruz. Bunun gibi yani el, ayak, göz, kulak, dil, dudak bunların hepsi belli şeyler için yaratılmış. Bunları mahkulik aleyhinde kullanmak gerektiği gibi aynı zamanda o latife-i Rabbani'yi, o hissi, o şuuru, o iradeyi de yine mahkulik aleyhinde kullanmak. Bizim esas ulaşmamız gerekli olan şeye ulaşabilmek için çok önemli. Bu da biraz evvelki mülazalara bağlayarak ele alacak olursak, Frenkçi ifadesiyle rehabiliteye tabi tutmak lazım bunun. Her şeyin bir rehabilitesi vardır. Yani diyelim ki bir uzunuz hafizan Allah bir yerinizde işte bir felç gibi bir şey oldu, diye bir uyuşukluk gibi bir şey oldu, bir problem oldu. Fizikçiler işte onun kendilerine göre bir şey yapıyorlar. Şimdi zannediyorum rehabilitasyon merkezleri de var hastanelerde. Herhalde oralarda rehabiliteye tabi tutuluyorsunuz. Yani nasıl o mevzuda böyle işte hani 1-2-3 filan alıp gezdiriyorlar, masaj yapıyorlar. Aynı zamanda belki aletlerle, bir kısım aletlerle masajlıyorlar oraları. O uzun gelişmesi, yeniden fonksiyonlarını tam eda eder hale gelmesi mevzunda o mevzuda değişik şeyler var, dallar var. Aynen öyle de bizim o ses havası hamseyi batını filan diyelim. Hamse mi, sitte mi, seb'e mi, semaniye mi, aşere mi bilemiyorum yani o meseleyi de. Fakat herhalde beşe irca edilecek gibi bir şey olduğundan dolayı öteden beri hep havası hamseyi batını, havası hamseyi zahirenin yanında öyle demişler. Allah-u Alem diyelim, geçelim. Orada da bir kapıyı aralık bırakıp geçelim. Şimdi onların da böyle aynen rehabiliteye ihtiyaçları var. Rehabilite edildikleri zaman bir yönüyle onlar o rehabilitelerle rehabilite bir ibre gibi olacak. Onları kendi kıblelerine yönlendirmiş olacak. O kıbleye yönlendirilince onlardan matlub olan şeyler hasıl olacak. Yoksa onları kendi kıblelerine yönlendirmeyince, hedeflerine yönlendirmeyince, tabiri diğerle mahkulik alehlerinde niçin yaratılmışlar sonunda kullanmayınca onlar dumura uğrarlar. Hareket etmeyen bir uzuv gibi seni taşımaz artık yani. Göz görmez, kulak işitmez, ağız konuşmaz, burun koku almaz, el tutmaz, ayak yürümez. Aynen o hale gelir. Allah-u Alem. Aslında yani akıl vicdan mekanizmasına ters değil. Yani akıl şeriatı anlama mevzuunda, şer'en mükellef olma mevzuunda önemli. Aynı zamanda ilmin esbabından bir tanesi kadimden bu yana. İlave edilen şeyler, ona ilave edilen şeyler bu yönüyle belki o üç esasın açılımıyla alakalı şeyler yani. Haberi mütevatir gibi, havas selime gibi şeyler. Yani duyuların, duyu uzuvlarının, organlarının sağlam olması gibi şeyler ve bir de akıl ilmin sebebi olarak deniyorum. Ama sizde iş şeyler yani akla bağlı, muhakeme diyebilirsiniz, mantık diyebilirsiniz. Mesela yine tecrübe ile yapılabilir diyelim. Orada gözün dehli de vardır belki. Belki bazı şeylerde kulağın dehli de vardır. Alanına giren mesmuatta kulağın dehli de vardır. Aynı zamanda görürsünüz tecrübi şeylerde de esasen pozitif şeylerde de aklın o mevzuda dehli vardır. Yani önemli bir fonksiyonu var. Fakat onu bir hakim mutlak gibi görme. Rasyonalistlerin gördükleri gibi. Eski ve yeni rasyonalistlerin gördükleri gibi. Bizde İslam dünyasında mutezilerin gördüğü gibi. Onu ilahlaştırma meselesi o mevzuda ifrattır. İşte orada da yine sırat-ı müstakimden sapma vardır. İfrattır o. Bu mevzuda. Bak orada sadece insanın şahsı hayatı adına olan kısmıyla Hazreti Pir ifade ediyor. Yani cerbezeye sebebiyet verir. Öbür tarafında da işte insan aptalın tekidir, bağışlayan enayinin tekidir. Öyle değil de yani bir yönüyle de aklı ilahlaştırma mevzu var. O da yine bir ifrattır o mevzudaki bir ifrattır. Bunun gibi. Yani aklı görmemezlikten gelmemek lazım ama fakat o vicdan mekanizmasını da işletmek lazım. Çok önemli. Aklı muhakeme edeceği şeyler bir yönüyle o sistem çerçevesinde akıl eğer işlerse onun üreteceği şeyler de bir yönüyle vicdan mekanizması adına olur yani. Bir bakıma belki akıl kalbin vesayeti altına girer. Yine Hazreti Pir'in bir yerde ifade ettiği gibi yani Kur'an'a teslim olan felsefe diyor. Yani akıl ürünü felsefe diyor. O şeylerde yazılı olan hususlarda da vardı. Esasen İslam'la, Kur'an'la sünnet-i sahiye ile test edilmeyen felsefe aklın falsosudur. Aklın falsosu bu yani. Böyle aklın falso yapmaması için o mesele esas bu vicdan mekanizmasıyla, vicdan mekanizması dediğimiz şey de işte kalbin çok önemli bir şeyi. Bir derinliğini, belki iç içe derinliklerini ifade ediyor. Evet, o zaman Allah'ın izni inayetiyle mahluk aleyhinde onlar. Niçin yaratılmışlar? O istikamette kullanıldığından dolayı insan düşünce hayatında da falso yaşamaz yani. Akılda fonksiyonunu eda etmiş olur. Yani Latife-i Rabbaniye niye bakıyor? İnsan hissi niye bakıyor? İnsan şuuru niye bakıyor? İnsan iradesi niye bakıyor? Bu havası zahiresi niye bakıyor? Havası batınisi niye bakıyor? İşte bunları keşfetmesi, tespit etmesi, değerlendirmesi, onlara göre vaziyet alması o insan için bir hidayet. O hidayetin icmal manası işte Fatiha-i Şerif'te ifade edildiği gibi Allah'ın bizden istediği ve bizim de sürekli tekrar edip durduğumuz ihtine sıratı müstakim. Allah'ım bizi sırat-ı müstakime hidayet eyle. Bir yönüyle icmali manada yapmamız, inanmamız gerekli olan şeylere inanma. Yapmamız gerekli olan şeyleri yapma. Bu hidayetin bir yanı. Bundan daha büyük bir hidayet var. O hidayetin devam ve temadisidir. Cenab-ı Hak baştan size öyle bir şey tattırır, sonra elinizden alır ve yollar gider sarpa sarar, safizan Allah. Başınız dönerse, bakışınız bulanırsa, her şeyi çok farklı görürseniz safizan Allah, o hidayet elinizden alınmış sayılır. Bilemez insan yani, hiç farkına varmadan sizinle beraber böyle aynı şehrahta yürürken bir de bakarsınız ayrıldı oradan bir patikaya saptı. Ondan sonra da yollar gider sarpa sarar. Aşılmaz şeylere girer insan hafizan Allah. Bu da işte o bir tür hidayetin inkıta demektir yani. Önemli bir hidayet doğdur. İhtine sıratan müstakim işaretül icazdaki şeylere de bağlayabilirsiniz. Yani demek ki bir manada hidayette olanlar, hidayette olmayan, o hidayeti kamil manada, Esma-i Hüsna'nın bütünlüğün böyle ihata ettiği, ifade ettiği çerçevede bir zat-ı uluhiyet mülazasına ulaşma hidayeti tammedir. Yani meseleye mahrutu olarak bakma. Onlar ne ifade ediyorsa benim zat-ı uluhiyet mülazam odur. O sıfatı muhita neyi ifade ediyorsa işte onlarla muat olan zat-ı baht hakkında benim mülazam odur deme. Bu hidayet tamme demek. Onun devamı bir kadem daha onun üstünde bir şeydir. Hiç sapmadan, yoldan çıkmadan, şirazeden çıkmadan hep hidayetin devamı ve temadisi filan demektir. Onun bir kat üstünde bir şey var. O hidayette derinleşme meseleleri daha derin görme, daha farklı görme. Doyma bilmeme hissi yani o mevzuda. İmanı billah'ta doyma bilmeme. Marifetullah'ta doyma bilmeme. Bir yönüyle muhabbetullah ve zevk-i ruhaniyle coşma, aşk-ı iştiyakla şahlanma, hep Cenab-ı Hakk'a mülaku olma arzusuyla oturup kalkma Bunlar da o mevzuda daha derince bir hidayet telakkisidir. Bu açıdan da Allah Celle Celaluhu her gün bize söylettiriyor onu defaatle. Belki herkes kendi konumu açısından o meseleyi seslendirirken biraz da kendi konumuna göre hidayet talebinde bulunuyor. Yani zaten o yolda yürüyen Allah'ım devam ve temadi ihsan eyle. Derinliğe gözünü dikmiş, ibresi derinliği gösteren insanlar Allah'ım daha derince, daha derince. Hakaik esma-i ilahi benim vicdanıma duyur. Seni dosdoğru bilmek istiyorum. Hakaik-i sıfat-ı sübhaniyeyi benim vicdanıma duyur. Seni dosdoğru bilmek istiyorum. Zat-ı bahtin o mevzuda tavrım nasıl olması gerekliyse, nakabil idrak şey karşısında nasıl bir tavır gerekliyse beni ona hidayet eyle filan demek. Ve bunlar kendi işlerinde derece derece, mertebe mertebe. Önemine binaen günde biz 40 defa nafilelerle Allah'tan onu istiyoruz. İhtine sırata müstakim. Sırat-ı müstakime hidayet eyle. Burada kadimden bu yana üzerinde durulan sırat-ı müstakim ifrat ve tefrit mevzuu var. Sonra itidal mevzuu var. Değişik hususlarla, akılla alakalı, kuvve-i şehviye ile, garizye ile alakalı. Ama meseleleri çoğaltabilirsiniz yani. Denebilir ki hırsta bile böyle bir yönüyle belki, tuğle emelde bile, belki tevehüm-i ebediyette bile, onu boşuna dünyada isteme meselesi o mevzuda bir ifrattır. Onu hiç görmezlikten gelip tabiatındaki bir gerçeği okuyamama, o da bir tefritidir o meselenin. Bendeki o duygu demek ebedler için verilmiş. Öyleyse o ebedden ve ebedi zattan başka bir şeyle tatmin olmaz mülazası. Yani hepsinde bir sırat-ı müstakim mülazası olabilir. Mevzuda. Belki 100 tane şey ahlakı, aliye, İslamiye ile çıkarıp diyebilirsiniz. O zaten belli bir sistem içinde koyduğu meselenin açılımı olabilir bunlar yönüyle. Onun aradığı, araladığı o kapının aralığından daha farklı şeyler görebilirsiniz. İşte hidayette değişik mertebeleriyle öyle bir şey önemli. Evet. Ve bizim ona çok ihtiyacımız var. Bir taraftan o hidayet, bir taraftan hidayetin manasında meknuz olan, mekni olan hakaik neyse onlara çok ihtiyacımız var. İradi olarak. Başkalarını Allah sevk ediyor. Onlar belli bir darlığın mahluku. Fakat size bir genişlik vermiş. İşte o genişliğe göre bu defa iradeniz o genişliği doldurmanızı iktiza ediyor. Hissinizle, o latife-i Rabbaniyenizle. Kalp, onu Allah Celle Celaluhu farklı yaratmış olabilir, bilemeyiz. Yani bir peygamberin kalbiyle, bir büyük, bir Sıddık-ı Ekber'in kalbiyle, bir Hazreti Ömer'in kalbiyle bizim kalbimiz bir değildir. Mutlaka kalbi hayat. Bu kalp, yani ruhi hayatımıza göre cismimiz neyse, bedenimiz neyse öyle bir irtibat içinde, işte sinemizde taşıdığımız o kalp de bir yönüyle kalbi hayatımız. Latife-i Rabbaniye veya Fuat dediğimiz başka bir derinliği sır olan, başka bir derinliği hafi olan, daha aşkın bir derinliği akfa olan, tüm bunlar kalbin farklı buğutları, farklı derinlikleri yani. Biz nasıl hani şu üç buğutlu mekan, bir dördüncü buğut olarak zaman böyle bunu dar görüyoruz. Ama onun içinde bir beşinci buğut, bir altıncı buğut. Yani bazı kimseler zalike fadlullahi öti men yaşa, farklı duyarlar, erken duyarlar, derince duyarlar onu, bütün buğutlarıyla duyarlar. Değişik vesilelerle arz etmiştim hani. Belki siz, biz, hepimiz nerede durursak duralım yani. Allah bir derenin dibinde de, hadidinde de bizi durdursa, bir çukurda da durdursa, böyle yücelere talip olma gibi bir şeyimiz var. Bir vazifemiz var, bir sorumluluğumuz var. Her şeyi doğru duyma mevzu. Mesela o büyük insanlar gördüğünüz gibi elhamdülillah derken yani mil'el ard ve mil'es semavat diyor. Şimdi onlar o meseleleri duyarak adeta yani birdenbire böyle gökleri ve yeri dolduracak şekilde zerrat-ı kainat adedince hamdler birdenbire başından aşağıya dökülüyor. Onu duyuyor, onu seziyor yani. Çok buğutlu bir görme mevzu. Hasan Şazili'ye bakın, Abdülkadir Geylani Hazretleri'ye, Ebu Lefa'ya bakın burada. Mustafa Sıddık el-Bekri, Sıddık, bakın onlara. Yani bir derinlik var orada. Ve belli bir dönem itibariyle bu yani herhalde 50'den sonrasına kadar, yani kaç yaşında olursa 80 küsur yaşında neredeyiz, 80 yaşında, çünkü Sungur abi'den dinlemiştim. Diyor ki ben onların böyle o zerratı kainatı ellerinde tesbih taneleri gibi böyle çevirdiklerine bakıyor. Yani hayranlıkla temaşa ediyorum. Yani bir kere Subhanallah, Allah için bir kere demek çok azdır bu. Onun azametine uygun bir tesbih değildir bu. Azameti daha fazlasını ister, onun hakkıdır. Aynı zamanda öyle bir şey eda, icra da bizim vazifemizdir. Derken bütün zerratı kainat beynimizin korteksinde veya bütün nöronlarında canlanarak böyle o zerratı kainatı bütünüyle duymak, Subhanallah, Subhanallah demek onu. Belki insan hafifçe dediği zaman 10'unu, 20'sini, 30'unu birden duyabilir. Bir imrenme dönemi yaşamış belli bir dönemde. Ah keşke, ah keşke, ah keşke. Şimdi yine aynı zatın hayatı içinde diyor ki, hayatı seniyelerinin sonunda bana dedi ki, kardeşim Allah'a hamdolsun, artık ben de Hasan Şazeli gibi zerrat-ı kainat adedince deyince hepsini birden duyabiliyorum dedi. Şimdi insana Allah bir kalp vermişse bence ufuk olmalı. Çıta yükseltilmeli sürekli. Himmet âli tutulmalı. Yani şahsi hayatımız adına imanı billah açısından, marifetullah açısından, muhabbetullah açısından çıta yüksek tutulduğu gibi Allah'a karşı vazife ve sorumluluklarımızı kendine has derinlikleri açısından ifade ederken de bence çıta yüksek tutulmalı. Ebali tutulmalı. O zat eğer yani hayatının mebdeinden müntehasına kadar neredeyse 70-80 yaşına kadar bu mevzuda hep bu imrenme, hep bu dilenme içinde bulunmuş. Hazreti Cüneyd'in dediği gibi yani 60 yaşında bana bazı kapılar açıldı diyor. Demek ki 50 sene zorlanmış o mevzuda. 50 sene göbek çatlatmak icap ediyor. 50 sene şakak noklatmak icap ediyor. Ha bunları yapmayınca insan kayıp mı ediyor? Ayrı bir mesele. Fakat öyle büyüye kazanma varken niye dün himmet olacaksın ki? Evet, o çıtayı sürekli yükseltmeli ve o kahramanın, o marifet kahramanı ifade ettiği gibi bir helmin mezit kahramanı gibi o yolda yürümeli. Hiç doyma bilmeden, o tok olma bilmeyen, o hakikat yolcusu diyor. Doyma bilmeyen bir yolcu gibi daha, daha, daha, daha, daha, daha demeli ve böyle yürümeli bu. Şimdi bazılarının tabiatları müsaittir. Yani o mevzuda hakikaten çok erken dönemde de öyle duyabilir, öyle hissedebilir. Fakat bazıları için de o meseleyi inkişaf ettire, böyle duyabilmek, öyle hissedebilmek için herhalde bir sürü rehabilitasyona ihtiyaç var yani. Etmeden, demeden o mevzuda, müteala ettiği şeyleri o zaviyede müteala etmeden ve Cenab-ı Hak'la hususi alakasında, irtibatında bir yönüyle o türlü derinliklere talip olmadan ve yaptığı şeyleri az görmeden, ibadeti az görmeden, şükrü az görmeden, hamdi az görmeden o ufku ulaşamaz. Hep o mülhazayla yaşam. Hayır, senin azametin, ululuğun, nimetlerin başımızdan aşkın. Bizim yapacağımız şeyde de başımızdan da, dişimizden de, dimağımızdan da aşkın olması lazım. Bunlar senin hakkın. Bizim de aksatarak götürdüğümüz vazifelerimiz. Ne yaparsak yapalım. O mevzuda peygamberane bir azim, bir cihet, bir gayret içinde kimse peygamber olamaz. Ayağının tozu bile olamaz. Fakat talip olmalı insan. Allah'ım nasıl biliyordu? Sana karşı vazifesini nasıl yapıyordu? İşte kapı kullarını o işe muvaffak eyle filan demek. Bunda ne bir mahsur var ne de bir hata. Belki kamilane kulluk adına makbul bir şey bu. Dilemeden. Var ya bir kutsi hadis. Utlubni tecidni. Ya ibadi, ya utlubuni tecidûni, fakat aklımda kalan şey ya abdi utlubni tecidni, beni talep et bulursun diyor. Ve yine çok kıymetli bir söz haline gelen hadis gibi men talebe vecedde vecede, bir şeyin arkasında olur ve kıvam gösterir, ciddiyet gösterir, sergilerse arkasında koşturduğu şeyi bulur Allah'ın izni ilahiyetiyle. Men khafe edlece ve men edlece dehalen menzil, hadisi şerifi de onu ifade ediyor. Azıcık içinde Allah saygısı, Allah mehafeti varsa gece karanlıklarını, seccade dostluğunu değerlendirir diyor. Seccade dostluğunu değerlendiren, o mevzuda gerçek kulluğa yumulan, konsantre olan menzile varır, ulaşır. Gece yürüyen menzile varır. Gece. Evet, gece sevdalı ruhların otağı, gece aşıkların sırrı durağı. Ruh için temel gıda olması açısından hu nasıl anlaşılmalıdır? Cismin her nefeste havaya olan ihtiyacının fıtri ve tabii olarak karşılanmasına mukabil, ruhun her dem hu'ya olan ihtiyacı nasıl temin edilmektedir? Hu kelimesi bildiğiniz gibi Cenab-ı Hakk'ı zat-ı uluhiyeti ıtlakı çerçevesinde, yani o manayı diyoruz, Allah demeyelim, zat-ı uluhiyeti ıtlakı çerçevesinde, çerçeve, ıtlak filan tabirleri kullanırken de işte, o zaviyeden kullanmak lazım. İfade etmesi açısından çok önemli. Bu açıdan da bazıları onu Esma-i İlahi'den görüyorlar yani. Vallahu lezî la ilahe illâ hu yani diyoruz. Yani işte o hu Esma-i İlahi'den bir isim. Ve yine Hazreti Pir'in ifadesiyle Nakşiler onu bir Hatm-ı Hacekan'da, adeta Hatm-ı Hacekan'ın temel unsuru olarak kullanıyorlar. Ben de o Hatm-ı Hacekan'larda çocukluğumda çok bulundum. Hakikaten belli bir fasıldan sonra sadece hu diye çekerlerdi. Hu. Onun kendine göre bir alması, bir vermesi var böyle. Kalbi dile bağlama meselesi var. Dil söylerken hu derken belki dil de karışmıyor, devreden çıkıyor. Çünkü esas dil dediğimiz şey bizim gönüldür Farsça. Biz o dili oradan almış, ağzımızın içindeki lisan da Arapça. Esas Türkçesi yok onun yani. Bir yerde Arapçasını kullanıyor, bir yerde de Farsçasını kullanıyoruz. Ama Farsça esas dil, kalp demektir. Fakat onunla onun arasında bir irtibat var. O dilin kıymeti harbiyesi de o kalple irtibatına bağlıdır. Yani dediği, ettiği her şey, eğer dille ifade edilen şeyler onlarsa şayet bir kıymeti var demektir. Yoksa ondan ayrıysa, dil, kalp birbirinden kopuksa şayet, o biraz münafıklık alameti demektir. Yazmada da öyledir, çizmede de öyledir, tavırda da öyledir, davranışta da öyledir, mimiklerde de öyledir, gülmede de öyledir, ağlamada da öyledir. Esas bu dilden dökülen her şey bir yönüyle onun hissine tercüman olması lazım. Onun ritmine tercüman olması lazım. İradenin hakkı o mevzuda da öyle verilmesi lazım. İnsan o mevzu irade öyle yapması lazım. Öyle olmuyorsa şayet kendini bir kere daha akord etmesi lazım. Yoksa yanlış ses çıkarıyor demektir bir yönüyle. Evet, hu kelimesi şimdi orada dil devreden çıkıyor yani sadece. Kıtlaktan ses tellerinden gelen şey, oradaki bir nefes sadece dudaklarla ifade ediyor. Dudaklarını az ileriye doğru uzatıyorsun, hu diyorsun orada. Hüve kelimesi. Ebced'i de en küçük olanlardan birisi malum. Hevves, Ebced, 5 oluyor. O vav'da hevden deyince 6 oluyor. Yani işte o kadar. 11 mi oluyor ikisi? Hu diyorsunuz. Evet, onunla bir hatme çekken aktediyorlar. Şimdi mülahaza sağlam olursa onu dediğiniz zaman Cenab-ı Hakk'ın ismi zatını kastetmenin yanı başında bizim bildiğimiz, bilmediğimiz 99 isim, Cevşen-i Kebir'de geçen doğrudan doğruya müfred isimler ve aynı zamanda mürekkep isimler filan diyeceğimiz, bin bini aşkın isim ve bilemediğimiz Cenab-ı Hakk'ın nezdü-ülühiyetinde olan istisar buyurdu. Hadis-i şerif öyle dediği için öyle diyelim. Nizlülüyette istisar buyurdu. Başkasına vermediği bir yönüyle zatülüyet itibariyle ketmetti esma ilahi. Başka alemlere bakan, cennete bakan, ebediyete bakan, cennet nimetlerine bakan, fizik alemin ötesindeki şeylere bakan ve o yönüyle belki o türlü eşyanın hakikati olan, nasıl ki bu fiziki alemde, bu fiziki aleme ait şeyler bir yönüyle Cenab-ı Hakk'ın efali bu. O efal de aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın esmasının asarı oluyor. Aynen öyle. Bizim bildiğimiz bu fiziki alemin dışında olan şeylerde Cenab-ı Hakk'ın istisar buyurduğu nezlülüyette o isimlerin asarı olabilir. Bilemiyoruz onları. Bunlar bizim bilemeyeceğimiz şeyler ama niye nezlülüyette istisar buyuruyor? Hiçbir peygambere bildirmiyor onları. Çünkü onların ufkunu aşan şeyler onlar. Belki Cenab-ı Hakk'ın bir trilyon ismi var. Bilemeyiz onları. Şimdi işte hu dediğiniz zaman da mutlak zat-ı uluhiyete baktığından dolayı, mutlak zat-ı uluhiyete bakıyor. Dolayısıyla o sıfat-ı sübhaniye zat-ı uluhiyetin sıfatı, o esma-i ilahiye bilineliyle, bilinmeyeniyle, bir peygambere bildirileniyle, herhangi bir has kula bildirileniyle ve hiç kimseye bildirilmeyeniyle, bu fiziki alemler var olmadan evvel tecelli eden esma ile, bu fiziki alem bittikten sonra yaratılacak yeni alemlerde tecelli edecek, ebediyet alemine göre tecelli edecek, yeni varlıklara göre tecelli edecek esma-i ilahi ile, bütün bu esma-i ilahi birden baktığı için o öyle bir hususiyeti, öyle bir derinliği var. İşte orada o kelimesi bir zerreyken adeta derya, deryalar oluyor yani. Bütün bir varlık oluyor. Bu hava ile hu arasında bir şey var. Belki hava dediğimiz şey de burada böyle bir hava. Yani sizin şu değişik gazlardan müteşekkil havanız filan yani. Ve sürekli sizinle irtibatı olan oksijen, karbondioksit gibi şeyler, havalar böyle. Bu havalar varlık içinde her bir asar, her bir efal değişik esmaya dayandığı gibi hava da huya dayanıyor yani Cenab-ı Hakk'ın. O hava ile hu arasında önemli bir münasebet var yani. Fakat hu'da öyle bir enginlik var ki, yani öbür tarafta o hava başka türlü olsa, çünkü başka türlü olması makul olan o oluyor. Burada siz işte böyle atomlardan mürekkepsiniz, alıyorsunuz, veriyorsunuz, aşınıyorsunuz, atıyorsunuz, yeni şeyler kazanıyorsunuz, sonra gelişiyorsunuz, büyüyorsunuz, sonra eriyorsunuz, küçülüyorsunuz, öbür aleme gidiyorsunuz. Var oluyor, sonra fena buluyorsunuz. Buradaki alem böyle. Oradaki ruhunun tecellisi yine, o değişik esmaya göre, madem bütün esmayı cami bir şey oluyor, bütün esmaya göre, oradaki hava da başka türlü olur. Yani onun arkasında da yine o mübarek hu kelimesi söz konusu olabilir. Bu açıdan da, yani insan o hava nimeti karşısında normal, hep hu demeli, Cenab-ı Hakk'a karşı bir yönüyle şükür manasını ifade eder yani. Nakşilerin o meseleyi keşfetmeleri o açıdan çok önemli bir meseledir. Hazreti Pir'in o Hu Risalesi, Hüve Risalesi de sözlerde, o da çok önemli bir şey. Burada çok ciddi derinlikler var. Ali Fuat Hoca, ben birisinden duydum, kendisinden duymadım da. Kendisiyle yüz yüze gelmedim yani, Ali Fuat Hoca'yı tanıdım. Belki bir keresinde de uzaktan gördüm ama eserleriyle tanıdım Ali Fuat Hoca'yı. Demiş ki birisine, birisi bana inandığım birisi nakletti. Bediüzzaman'ın hiçbir risalesi olmasaydı, şu Hüve Risalesi onun ne müthiş bir dima olduğunu göstermesi açısından yeterli diyor. Ben zannediyorum biz onu tam anlamadık yani. Evet, hüve demek zorundu. O da o kadar. Belki işte Allah da o öyle hüve dediğinden dolayı, hüve deyip de hüvenin mercini göremediğinden dolayı ahiretini kaybediyor, dünyasını götürüyor. Hüve dediği zaman işin arka planını gören aynı zamanda bu dünyanın arka planına hak kazanıyor. Allah'ın lütfuyla, inayetiyle. Bütün esma-i ilahiyeye bakan bir şey olması yani zatı bahti ifade etmesi açısından, bilinen bilinmeyen bütün esma-i ilahiye bakması açısından hüve çok önemli. Şimdi hidayetin değişik mertebeler olduğu gibi kaymanın da, kalbin kaymasının da mertebeler olabilir. O kalbi hayatımız itibariyle, o latife-i Rabbani neysiyiz, şuur, irade açısından böyle değişik kaymalar olabilir her zaman. İnsan küfre girmese bile kayma kaymadır yani. Başlayın buzda kayma gibi. Yani bazen kayarsınız, işte bir sarsıntı yaşarsınız. Bazen bacağınızı kırarsınız. Bazen kafanızı hızlı çarparsınız, bir travma yaşarsınız. Bazen de beyin kanamasından yoğun bakıma kaldırılırsınız. Yani kaymadan kaymaya fark vardır. Bir hayal kirliliğine girebilirsiniz. Olumsuz, sevimsiz, Allah'ın hoşnut olmadığı şeyleri kurgular durursunuz. Bazen geriye dönmede de zorluk çekebilirsiniz. Belli şeylere girersiniz de geriye dönemeyebilirsiniz. Bu bir kaymadır yani. Bazen tasavvurlarınızı kirletirsiniz. Hiç olmayacak şeylerin tasarlarına girersiniz, kurgularına girersiniz. Bazen aklınızı kirletebilirsiniz o türlü şeylerle. Bazen mantığınızı, muhakemenizi kirletebilirsiniz. Bazen azavu cevarihinizi kirletebilirsiniz. Bunların hepsi derecesine göre kaymadır. Kaymaların en büyüğü tamamen hidayet dışına kayma demektir. Belki derecesine göre onun berisinde mesela her bir günah içinden küfre giden bir yol vardır. İşte bu bir kaymadır. Günah çabuk tevbeyle, istiğfarla silinmezse belki kalbi ısıran bir yılan haline gelir. Hazreti Pir bunların hepsine temas ediyor mesela. Bunların hepsi bir çeşit kaymadır. İşte buzda kayma gibi. O kaymayla başınıza gelen şeylerin farklılığı gibi. O kaymalar da farklı düşünmek lazım. Bu açıdan da yani illa Allah'ım kalbimizi kaydırma bizi. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena, hidayet ettikten sonra kalbimizi kaydırma derken yani bir yönüyle kafir zaten öyle deme lüzumunu duymaz hafizan Allah. Bizi imandan etme manasına gelebilir bu. Hafizan Allah. Bizi değişik dalalet şeylerine itme manasına gelebilir. Bizi mağdubin güruhundan olmaya mahkum etme manasına gelebilir. Bizi daha büyük kaymalara sebebiyet verecek şekilde belli sarsıntılara maruz bırakma manasına gelebilir. Kayma kaymadır. Ve biz onların hepsini söylüyoruz. O açıdan da arkadaşlarımız çok defa namazda okuyorlar. Doğru. Namazın içinde öyle amin demek de o tevatir olduğundan dolayı mahsur yok. Fatiha'da da diyebiliriz. İçinizden geçirebilirsiniz. Yani imam orada müsure okurken Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme inneke entel vehhab derken içinizden amin diyebilirsiniz. Çünkü çok önemli yani. Bana göre ondan daha büyük bir dua yok yani. Hidayet talebi de var. Sonra sabahları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tesviyatı içinde bulunan şeyler. Subhanekallahümme estağfirke liden bi ve eselke rahmetek. Allahümme zidne ilmen ve la tuzigh kalbi ba'de iz hedeyteni. Ve la tuzigh kalbi ba'de iz hedeyteni ve hebli min ledunke rahme. İnneke entel vehhab diyoruz. Bunlar çok önemli. Efendimiz bizim için zad-ı ahiret adına, Allah'la münasebetlerimiz adına önemli olan bu şeyde hep tekrarı tavsiye ediyor. Onu da sabahları 3 defa okuyoruz. Yani mevsurat içinde 3 defa okunacak şeylerden. Çünkü çok önemli bir mesele o. Küçük kaymalar büyük kaymalara hafizan Allah sebebiyet verebilir. Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin. Ya hayyu ya kayyum rahmetke nestağîs eslih lena şe'nena ve la tekilna ila enfusina tarfete ayn ve la akalle min zalik. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واغفر ذنوبنا وأدخلنا في زمرة الصالحين آمين وصلى الله على سيدنا محمد